Donald Trump od dawna krytykuje prawo ziemi. Prezydent Stanów Zjednoczonych argumentuje, że jest ono nadużywane i wskazuje na dane, według których co roku ponad 250 tysięcy dzieci nielegalnych imigrantów uzyskuje amerykańskie obywatelstwo. Prawo ziemi wynika z 14 poprawki do Konstytucji, mówiącej o tym, że wszystkie osoby urodzone lub naturalizowane w Stanach Zjednoczonych są obywatelami tego kraju. Wprowadzenie zmian w Konstytucji jest bardzo trudne i w przypadku prawa ziemi mało prawdopodobne. Prezydent Trump powołuje się jednak na opinię niektórych konserwatywnych prawników, według których 14 poprawka powinna odnosić się jedynie do dzieci legalnych imigrantów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz. Skrót wiadomości w trójce o 7.30. O sporcie Jan Kałucki. A na początek piłkarski Puchar Polski, bo wczoraj poznaliśmy drużyny, które awansowały do 1/8 finału. To Arka Gdynia, Śląsk Wrocław, Chrobry Głogów, Legia Warszawa, która po karnych wyeliminowała Piasta Gliwice i nieco nieoczekiwanie Raków Częstochowa. Drużyna z pierwszej ligi wyeliminowała Lecha Poznań 1-0 po golu Miłosza Szczepańskiego. No na pewno bardzo ładna bramka, ale myślę, że jeszcze ładniejsze będę strzelał. Sądzę, że z przebiegu całego spotkania byliśmy z zespołem dużo lepszym. Dominowaliśmy na boisku, dlatego to my cieszymy się z awansu. Bardzo dobry mecz, zdominowaliśmy rywala, także nie było widać tej różnicy pomiędzy Ekstraklasą a pierwszą ligą. O krajowy puchar grały też drużyny w Niemczech i co ciekawe, chwilami nie było widać różnicy między Bundesligą a czwartą ligą. Kopciuszek z Rodinhausen mierzył się z Bayernem Monachium i choć dzielnie walczył, to przegrał 1-2. Mecz na ławce rezerwowych przesiedział Robert Lewandowski, a wszystko bacznie obserwował Mateusz Fusiarz. Czwartoligowiec nie powtórzył wyczynu Magdeburga z 2000 roku i nie wyeliminował mistrza kraju. Bawarczycy dominowali, mieli zdecydowanie więcej okazji i tylko ich opieszałość w jednej akcji drugiej połowy sprawiła, że stracili gola. Nigdy już nie dowiemy się, co by się wydarzyło, gdyby piłkarze Rödinghausen poszli za ciosem. Ci jednak po strzeleniu gola kontaktowego odpuścili i do końca wynik nie uległ zmianie. Renato Sanchez, który w spotkaniu zmarnował karnego, przyznał, że był to trudny mecz. To był dobry mecz, ale możemy grać lepiej. Tak będzie w kolejnej rundzie. Rödinghausen życzę wszystkiego dobrego na resztę sezonu. Zagrali świetnie. Bayern wygrywa czwarty wyjazdowy mecz z rzędu, choć znów nie robi tego przekonująco. Kibice z Monachium wciąż czekają na prawdziwe przełamanie. Być może przyjdzie ono w najbliższą sobotę w meczu z Freiburgiem, ale zanim Bundesliga, to jeszcze drugi dzień z Pucharem Niemiec. O 18.30 Borussia Dortmund Łukasza Piszczka zagra z Unionem Berlin Rafała Gikiewicza. Osnabrück Mateusz Fusiarz. Ja dodam, że transmisja meczu Borussii z Unionem w Eurosporcie i na koniec lekkoatletyka, bo w Warszawie rozdano złote kolce, najbardziej prestiżowe nagrody, które kończą sezon. Statuetki otrzymali złoci medaliści Mistrzostw Europy w rzucie młotem Anita Włodarczyk i Wojciech Nowicki. Ponadto trenerem roku został Aleksander Matusiński, a odkryciem roku Martyna Kotwiła. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to jest bardzo prosta, bo dziś zachmurzenie małe i umiarkowane i tyle. Temperatura od 12 stopni w Koszalinie i Gorzowie, 13 w Gdańsku i Poznaniu, 14 w Bydgoszczy, Olsztynie, Toruniu, Łodzi, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, 15 w Suwałkach i Zakopanem, 16 w Warszawie i Wrocławiu, 17 w Opolu i w Białymstoku, 18 stopni w Lublinie i Kielcach, 19 w Przemyślu, Krakowie i Katowicach, do 20 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i pięcioletnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna Pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona.

is forever, it's pointless. Hardly clever, moving with the weather, better late than never. Kłaniam się panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy pan skanował jest... pan coś w nocy? Nie. W garażu? Nic. A, okej. Okay. Nic. Może umówmy się kiedyś coś tam. Na klonowanie takie no, małe. Coś tam zrobimy. Garażowe klonowanie. Coś tam. To się zawsze kończy, wie czyli pan. Czyli psy sobie kupimy i zaczniemy po prostu tam klonować jakoś. Nie, ja się nie bawię w takie rzeczy. No dobra. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pytanie od Wiktora. Co by się stało, gdyby tak nagle i niespodziewanie wszyscy ludzie na świecie zaczęli biec, ale w przeciwnym kierunku do obrotu Ziemi? Okay. To po jakim czasie Ziemia by się zatrzymała? No i teraz proszę obliczyć. Na pewno, patrząc na zasady zachowania pędu, jeżeli bieglibyśmy zgodnie z obrotem, to by przyspieszyła. Jeżeli wbrew, to by zwolniła. Ale... No to jest właśnie pytanie o ile. Kilka założeń trzeba zrobić. Najlepiej by było, gdyby wszyscy biegli w okolicy równika. No tak. Okay. No tak gęsiego myśli pan? Czy tak, tam jest, taką tyralierą? Wody, tam jest trochę wody, więc ja nie wiem, czy po prostu jakby się rozbiegli, czy by do wody nie zaczęli wpadać. Nie, chyba by się, nie no, na pewno by się wszyscy nie zmieścili gęsiego. No powiedzmy czwórkami. Ale generalnie trzeba by się przemieścić gdzieś tam w kierunku równika. Aha. Jest nas prawie 8 miliardów. Odliczyłem dzieci. Dlaczego? Bo chodzi o masę, więc uśredniłem. Wie pan, z dziećmi w tej chwili masą to są kłopoty. I to prawda, ale uśredniłem. Masa tej całej ludzkości, która by biegła, to by było około 3 razy 10 do 11 kilograma. Na minutę. Niech pan nie miesza. Mówię o masie, a nie na minutę. Założyłem też dla równego rachunku, żebyśmy biegli z grubsza 5 metrów na sekundę, co wynosi 18 kilometrów na godzinę. Nie. Łoniewski biega szybciej. I byłoby to zabójcze dla większości z nas, bo to tak naprawdę jest szybko. To znaczy oczywiście sprinterzy potrafią biegać dużo szybciej, no ale to są sprinterzy. Nawet maratończycy średnio wyciągają około 20 kilometrów chyba na godzinę. Przez cały bieg. Tak. Myślę, że dla przeważającej większości populacji tej planety biec 18 kilometrów na godzinę, to po kilkuset metrach po prostu trzeba by jakieś karetki, to by nie czy co było tam, na godzinę. Już nie, to byłoby, było na... już nie było nic. W każdym razie pewne założenia rzeczywiście zrobiłem i teraz tak. Przyspieszając od zera do tych 18 kilometrów na godzinę, no bo stoimy w pewnym momencie, ktoś mówi start, tak? I ludzkość zaczyna biec. Więc przyspieszając od zera do 18 kilometrów na godzinę, spowodowalibyśmy spowolnienie Ziemi o jedną sekundę na z grubsza 25 milionów lat. No to nie brzmi zachęcająco. To nie brzmi dobrze. Natomiast tutaj kluczowa jest kwestia tego przyspieszenia. Bo gdybyśmy już biegli ze stałą prędkością, no to Ziemia by ani nie zwalniała, ani nie przyspieszała. Czyli musielibyśmy cały czas przyspieszać. Czyli musielibyśmy cały czas przyspieszać. I co gorsza, gdybyśmy nawet tak przyspieszyli do tych 18 km na godzinę, a później się zmęczyli i zwolnili, to z powrotem byśmy, znowu zasada zachowania pędu, z powrotem byśmy Ziemi przekazali, że tak powiem, w skrócie ten pęd, więc po to, żeby Ziemia się zatrzymała w wyniku tego przecudownego eksperymentu, to musielibyśmy non-stop przyspieszać. Wygląda mi na to, że pobite garki, proszę pana, to nic z tego nie będzie. Moim nie, moim zdaniem nic to nie będzie. Choć oczywiście nie chcę nikogo zniechęcać. Nie, czy było jasne? Jasne. Tylko choć moim zdaniem nic to nie wyjdzie. Kluczowe pytanie. Kto miałby powiedzieć start? Weźmie pan to na siebie? Jeżeli pan obieca, że nie będę musiał biec 18 km na godzinę w tropikach równikowych, to tak. Dobrze. Jak coś, to mogę pana potem zmienić. Pytanie kluczowe jest inne. Po co? Kto będzie... w tym pierwszym rzędzie nad jakimś skalistym wybrzeżem. Ja mam jednego takiego, myślę, że on się zgodzi. Okej, no dobra. Dziękuję. Dziękuję bardzo, miłego dnia państwu życzę. Do następnej razy. Do następnej. koncert w Rosseju. Hej, hej, tia. Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, koro chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. To nie wstyd, ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle bolą. Będą drwić, drapać, do krwi sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik, co nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik, super. Zakiełkowało pięknie ziarno. Zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Basfy i sony na ołówka kręcą się jak drony, to mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Koszta zostały przerzucone. Nad Rubikonem wstaje nowy piękny dzionek. Marzenia już ucieleśnione. Czy to błąd, czy to błąd, błąd? Kto ma kabonę? Umysły na cyfrze skupione. Powietrze to Abradab. Ustaliliśmy wspólnie z Tomaszem Sajewiczem, że powietrze dziś w Pekinie bardzo dobre. No i o Chinach państwo. 2 lata temu podróżowaliśmy po Chinach autostopem i też dużo nam się przytrafiało życzliwych sytuacji z Chińczykami. I nieraz było tak, że fundowali nam jakieś luksusowe obiady albo zabierali nas do restauracji, ale też byli bardzo właśnie ciekawi tego, jak to wszystko u nas wygląda. Chciałem tylko się podzielić właśnie takim doświadczeniem i powiedzieć trochę. Bardzo dziękujemy. 2-2 i 7 trójek zapraszamy do rozmowy. Na przykład o Chinach. Projekt Tata. Krystian Hanke. A ja dziś właśnie nie o Chinach, ani nie o chińskich zabawkach. Odzywają się czasem do mnie także ojcowie, którzy oczekują na swojego potomka, bo my tutaj troszkę poszliśmy w starszaków, niesłusznie. Ojców tych oczekujących serdecznie dziś pozdrawiam. To dla mnie też był niesamowity czas. No, zastanawiałem się, czy dam radę, czy będę umiał. Zajęcia szkoły rodzenia to masa materiału, ale to tylko przecież teoria. Zresztą podobnie ten czas wspomina Tomasz Smaczny, bloger, tata dziś 2-letniej Tosi. Pamiętam, że miałem kwadratową głowę, że wiedziałem, że bardzo dużo mnie czeka, ale też pamiętam, że taką cezurą to był moment narodzin, że my się skupialiśmy na tym momencie i chcieliśmy się jak najlepiej do tego momentu narodzin przygotować. Więc wszystko, co dotyczyło tego, co się zdarzy potem, odkładaliśmy gdzieś na górną półkę. Potem się okazało, że ta górna półka wyparowała, że już zapomnieliśmy. To się potwierdziło, kiedy zrobiłem ankietę wśród czytelniczek mojego bloga. Spośród tych, które brały udział w szkole rodzenia, aż 95% zaglądało potem do internetu po urodzeniu dziecka. Zapominały, czego się nauczyły i też konfrontowały się z realnymi problemami. A jest ich przecież po narodzinach malucha mnóstwo. Tatusiowie, często mistrzowie kąpieli przecież, też nie od razu nabierają wprawy. Ja nagrałem film, kiedy położna kąpała Tośka w szpitalu. No właśnie, ale to była komórka, jeszcze nie smartfon, mały ekran. No niekoniecznie. Te manewry manualne, jak ja to nazywam, czyli jak trzymać dziecko, jak kąpać dziecko, to rzeczywiście dopiero możemy ćwiczyć, kiedy dziecko się urodzi i pewnie ojcowie mają troszeczkę większy dystans i potrzebują trochę więcej czasu, żeby się z tym oswoić. I tutaj było szukania najwięcej filmików. Pamiętam też, że czekałem z niecierpliwością na położną środowiskową na jej wizytę, bo się bałem wykąpać dziecko. A potem jak poszła, to po prostu prosiłem, żeby przyszła jak najszybciej. Wtedy mi zabrakło takiego miejsca w internecie, do którego mógłbym się odwołać, do którego miałbym zaufanie. Więc tata Tomasz, już doświadczony tata, takie miejsce stworzył, a do pomocy zaangażował Monikę Wójcik, laureatkę konkursu na położną roku w ubiegłorocznej edycji. No i wspólnie nagrali krótkie filmy instruktażowe, w których Tomek, ojciec praktyk, pyta, a ekspertka cierpliwie odpowiada i demonstruje. Jak zaczyna odpowiadać językiem, który dla mnie jest kosmiczny, ja go nie rozumiem, a pamiętam na przykład taki wątek o tym, skąd się bierze mleko z piersi, jak mi pani położna zaczęła tłumaczyć budowę piersi, no to musiałem doprecyzowywać, żeby mieć pewność, że każdy facet zrozumie treść tego kursu. Bo to ma być dla ojców, ale dla matek też oczywiście i tak właśnie powstał. Ów kurs, pierwsze 100 dni z maluszkiem. Konkretne filmiki na konkretne tematy, ułożone w kilku modułach, można po nie sięgnąć w wolnej chwili, albo podczas karmienia, to dla mam, no dla tatów też, jeżeli karmią z butelki, lub wracając do domu autobusem czy metrem. Tematy to suma doświadczeń dla niedoświadczonych, które Tomasz uznał za najbardziej potrzebne. Karmienie piersią, karmienie mlekiem modyfikowanym, właśnie pielęgnacja, ale też ubieranie, rozbieranie, kładzenie dziecka do łóżeczka. Cały temat związany z relacją między partnerami i zrozumienie tego, co się dzieje w czasie połogu z partnerką, jak się facet powinien w tym ustawić, by nie dochodziło do niepotrzebnych spięć. Takim też fajnym elementem jest w ogóle rola ojca od pierwszego dnia, jak on się powinien zachowywać w szpitalu. Monika Wójcik powiedziała, że najgorszym typem taty jest taki, który siedzi na worku Kusako, zniecierpliwiony i przegląda telefon. I niestety tacy ojcowie też się zdarzają. A taka fajna, pozytywna postawa taty, no to jedna to jest taka właśnie delikatna, trzymająca za rękę, głaszcząca, masująca ciało. No taki człowiek, który jest ostoją spokoju. Natomiast druga postawa jest motywująca. Tata powinien trzymać za rękę, ale też dopingować. Dasz radę, jeszcze trochę, wiem, że to boli, ale jeszcze chwila i będziesz z nami dzidziuś. No właśnie, jak trener piłka piłkarski, prawda? Motywować, bo kolega lubi zawsze odniesienia do drużyny piłkarskiej. Uczestnicy kursu mogą też w prywatnych konsultacjach pytać położnej o swoje problemy. Każda pomoc w tych pierwszych dniach jest przydatna. Dalej każdy tata może iść z dzieckiem już bardziej swoją drogą, choć i tu dobrze czasem zerknąć na taki ojcowski kompas. A ja przy okazji dzisiejszego dnia jeszcze przypomnę, że dynie są do jedzenia, a nie do straszenia. To hasło sprzed roku ciągle aktualne. Przypominamy, Krystian Hanke, bardzo dziękujemy i oczywiście czas teraz na... Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W kinie. Alicja. Ja się trochę boję. Tosiek. To dobrze, taki strach to zdrowie. A tchórz to choroba? Czym się różni od strachu? Bo tchórz się boi wszystkiego. Tchórz się boi nawet tchórza. 27 minut po siódmej. Pytanie od pani Zofii, czy będzie dziś YouTube? W końcu obchodzimy urodziny Larego, a to wszystko dzięki niemu się zaczęło. To prawda, i cały zespół się zaczął dzięki niemu, no i piosenki się zaczynają dzięki niemu, bo on bardzo ładnie nabija. I teraz też będzie. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Przenieś się na Dziki Zachód. Dzięki najnowszej odsłonie gry Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games i walcz o przetrwanie. Kup wersję na PS4 za 259 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Filip Jarek. Sąd Okręgowy w Suwałkach zajmie się dziś apelacją od wyroku w procesie trzech sympatyków KOD-u oskarżanych o zakłócenie wystawy o generale Andersie w 2016 roku. Proces dotyczy wydarzeń z ostatniego dnia trwającej wówczas kampanii wyborczej do Senatu. Anna Maria Anders, która ubiegała się o mandat, uczestniczyła wówczas w otwarciu wystawy poświęconej jej ojcu. Wydarzenie zakłóciła grupa osób, które protestowały przeciwko prowadzeniu kampanii wyborczej w takim miejscu. Sąd rejonowy uznał winę obwinionych, ale odstąpił od wymierzenia im kary. Ich obrońcy chcą uniewinnienia. MSWiA rusza z akcją społeczną Czad i Ogień. Chodzi przede wszystkim o uświadomienie, jak wielkim zagrożeniem jest tlenek węgla, zwany cichym zabójcą. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski przypomina, że tlenek węgla jest gazem, którego organizm ludzki nie jest w stanie wykryć. Dlatego tak ważny jest montaż czujek. Czułki są bardzo skuteczne. To Państwu zademonstruję, jak ostry sygnał jest z takiej czułki. Także nawet jeżeli śpimy, sądzę, że jesteśmy w stanie usłyszeć taki sygnał. W ubiegłorocznym sezonie grzewczym tlenkiem węgla śmiertelnie zatruło się 71 osób. O 15:00 portal polskieradio24.pl uruchomi serwis o bitwie o Anglię. Dziś rocznica zakończenia tej bitwy. W serwisie będzie można m.in. posłuchać archiwalnych nagrań polskich lotników, którzy walczyli w legendarnym Dywizjonie 303. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Dzisiaj zapraszamy do Trójki w Chinach. To od Chin zacznijmy informacje ekonomiczne. Tamtejsze Ministerstwo Handlu wezwało władze Stanów Zjednoczonych, by zaprzestały, jak to ujęto, błędnych działań. Tak Pekin skomentował ogłoszony przez Waszyngton zakaz sprzedaży komponentów chińskiemu producentowi chipów, któremu zarzuca się kradzież amerykańskiej technologii. Amerykański Departament Handlu poinformował, że wpisał firmę Fujian Jinhua na listę podmiotów, którym nie wolno kupować części oprogramowania ani technologii od przedsiębiorstw amerykańskich. Uzasadniono to troską o bezpieczeństwo narodowe. Fujian Jinhua wytwarza m.in. kości pamięci DRAM, wykorzystywane w komputerach, telefonach i innych urządzeniach. Restrykcje wobec tej firmy zaognią prawdopodobnie, tak twierdzą eksperci, konflikt handlowy na linii Waszyngton-Pekin. Przypomnijmy, prezydent Trump oprócz kradzieży amerykańskiej technologii zarzuca Chinom m.in. dotowanie w sposób nieuczciwy rozwoju rodzimego sektora. Waszyngton wprowadził już karne cła na sprowadzane z Chin towary warte 250 miliardów dolarów rocznie, a Pekin odpowiedział cłami na produkty za 110 miliardów dolarów rocznie. To teraz indeksy giełdowe w Chinach. Dow Jones Shanghai zyskuje 1,3%, Hang Seng z Hongkongu prawie 1% na plusie. Na Wall Street także wzrosty, Dow Jones prawie 1,8% na plusie, S&P 1,6% nad kreską, Nasdaq podobnie. O tym, czym rynki mogą straszyć inwestorów ostatniego dnia października, opowie Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. O 10 rano dowiemy się, w jakim tempie w październiku rosły ceny produktów i usług w Polsce i strefie euro. Po południu zaś poznamy amerykańskie dane z rynku pracy. Dzisiejsze publikacje ekonomiczne raczej nie wstrząsną rynkami, ale emocji i tak nie powinno zabraknąć, bo sporo krajów wystawiło mocnych kandydatów na halloweenowe gwiazdy. Włochy straszą deficytem budżetowym, Niemcy przed terminowymi wyborami, Chiny spowolnieniem, Wielka Brytania twardym Brexitem, a USA cłami, sankcjami i kolejnymi podwyżkami stóp procentowych. Na koniec waluty. Ta chińska od wielu miesięcy osłabia się względem dolara. Jeden yuan kosztuje teraz tylko 15 amerykańskich centów. Złoty także nieco słabszy. Euro kosztuje 4,33. Dolar 3,82 grosze. Funt 4,86, a frank szwajcarski 3,80 groszy. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Wiemy, co z yuanem. Za chwilę sprawdzimy, co z pogodą chińską. Na razie u nas zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 11 stopni na północnym zachodzie do 16 w centrum i 20 na południowym wschodzie. Polskę obejmuje dziś wyż znad Rosji. Z południa będzie napływać ciepłe powietrze polarnomorskie. No to przenieśmy się do Pekinu, tak jak obiecaliśmy. Tomasz Sajewicz, dzień dobry Tomku ponownie. Jaka dzień pogoda? Dobry, witam cię. Ciężko zrobić bardzo taką... Bardzo dobra w Pekinie.

No właśnie, ale nie wiem, czy sobie wyobrażasz, co to oznacza, bo to, proszę Państwa, oznacza na przykład, ja Państwu powiem praktycznie, co to oznacza. Otóż ja wracam po 22 przez park, który jest takim skrótem do mojego mieszkania i sobie idę i raptem po prostu natrafiam na te wszystkie rowery pozostawione po środku uliczek. To się nawet zdarza w ten sposób, że tacy niesforni użytkownicy rowerów potrafią je pozostawić na autostradzie. Zresztą były już wypadki spowodowane przez właśnie nie rowerzystów, ale same rowery porzucone właśnie, jak powiedziałem, jak popadnie, więc z jednej strony to jest ogromna dogodność, że nie trzeba szukać tych tak zwanych stacji dokujących, ale z drugiej strony no, trzeba jednak pamiętać, że no, tutaj wymaga się od uczestników ruchu, że tak się wyrażę, no, pewnej dyscypliny, której ewidentnie w Chinach brakuje. No i wyobraźni, tak. Jeszcze jedna sprawa, bo godzinę temu rozmawialiśmy o tym, mówiłeś w prasie chińskiej, jest artykuł na temat Halloween, bo bardzo się spodobało w Chinach. Padło pytanie kluczowe, jak jest po chińsku dynia? No właśnie, ja powinienem wiedzieć to, bo to wszystko w Chinach, te wszystkie znaki są podobne, jeśli mają ten sam trzon, a ja na przykład lubię arbuzy, a tam jest właśnie część gła, która oznacza właśnie okrągły owoc. Otóż Państwo na pewno też zapamiętacie, bo to będzie podobne do polskiego wyrazu, dynia, czyli po chińsku nagła. Nagła. Nagła dynia. Na pewno będzie teraz łatwo zapamiętać, jak jest dynia po chińsku nagła. Nagła dynia. No bardzo dobrze. Na pewno zostanie w naszej pamięci. Zadowolony redaktor? Bardzo. Tak. No bo to Krystian dopytywał, jak jest dynia. Nagła. Czy tak nagła? No dobrze, jakoś to będzie. Dziękujemy. Tomasz Sajewicz, do usłyszenia za godzinę. W tej chwili za 9 minut 8. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Muzyczny rozkład jazdy. Z nagła w studiu pojawił się redaktor, bardzo proszę. No, redaktor nie jest gła, jeszcze dba o sylwetkę. Znaczy, gdzie nigdzie gła, tu się pojawia. Niedźwiedź często mówi, że ktoś jest gła. No właśnie. No dobrze, w każdym razie my dziś o muzyce i jak to przed 1 listopada będziemy wspominać. Mówiliśmy już o nowym filmie dokumentalnym o Amy Winehouse. Mówiliśmy także o filmie Bohemian Rhapsody, to 2 listopada, który przecież też wspomina wielką postać Freddiego Mercury'ego, ale i jego kolegów. Oni na szczęście żyją. No ale dziś czas na wiadomość o powrocie Amy Winehouse na scenę w postaci hologramu. Seria koncertów z udziałem hologramu zmarłej 7 lat temu wokalistki ma się odbyć w 2019 roku. Zgodę na występy udzieliła rodzina artystki. Wizerunek Amy odtworzyła firma Base Hologram, która wcześniej pracowała m.in. nad hologramem Roya Orbisona. Występowi ma towarzyszyć zespół grający na żywo, a dochód z trasy zostanie przekazany na fundację imienia zmarłej wokalistki, która to fundacja pomaga osobom uzależnionym. Koncerty są planowane na przyszły rok. Daty oraz miejsca występów nie są jeszcze znane. Czy polskie sale, hale koncertowe są na to przygotowane, ale trzymamy kciuki, bo chcielibyśmy i takie widowisko zobaczyć w Polsce. A co? Kolejny hołd. Tym razem dla niedawno zmarłego rapera Maca Millera. Mac Miller A Celebration of Life to koncert wspierający młodzieżowe programy artystyczne i społeczne ku pamięci Maca Millera. Jutro w Los Angeles wystąpią m.in. Anderson Paak, Chance the Rapper, John Mayer, Thundercat i Travis Scott. Wydarzenie będzie relacjonowane m.in. na Facebooku, na Twitterze i Tidalu. Na żywo oglądać będzie je można również na serwisie YouTube, a transmisja, no, tu jest pewna niedogodność. Druga w nocy polskiego czasu. No to jeszcze jedno wspomnienie Prince'a. Ava DuVernay wyreżyseruje dokument o jego życiu w pełnometrażowym filmie tworzonym przy współpracy ze spadkobiercami zmarłego muzyka. Zobaczymy mało znane wywiady, niepublikowane materiały archiwalne i jak informuje Variety, prace nad produkcją trwają już od kilku miesięcy, a reżyserka podkreśliła, że uważa Prince'a za prawdziwego geniusza. Nie ona jedna. Wiem, że muszę włożyć w ten film miłość i wielką uwagę, to dla mnie wielki zaszczyt. I jestem wdzięczna za tę możliwość, podkreśliła. A to wszystko wkrótce na platformie Netflix.